Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 sierpnia, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Nauczyciele zapowiadają protest 1 września, manifestacja przed gmachem resortu edukacji. Pobicie Adama Niedzielskiego, sprawcy zostaną przesłuchani jutro. Narodowe czytanie 6 września, w tym roku poezja Jana Kochanowskiego. Nauczyciele są gotowi do protestu. 1 września uczniowie rozpoczną rok szkolny. Tego też dnia nauczyciele będą manifestować przed gmachem Ministerstwa Edukacji Narodowej. O sytuacji pedagogów rozmawiali goście Pulsu Trójki. Nie tylko kwestia podwyżek przelała czarę goryczy, mówiła Urszula Woźniak, wiceprezeska Związku Nauczycielstwa Polskiego. Obiecane było, że te 8 lat, kiedy tych podwyżek właściwie nie było, wyrówna się w następnym czasie. Ale przede wszystkim chodzi nam o systemowe rozwiązania. O to, żeby to nie była decyzja polityczna i żeby nauczyciele co roku nie musieli się upominać o podwyższenie wynagrodzeń. Chcemy, by zawód pedagoga był zawodem prestiżowym, dodawał gość Trójki Jakub Tylman, nauczyciel ze Śremu. Jest to zawód bardzo odpowiedzialny, ale nie robimy nic, by tak było. Obiecano nam oddanie autonomii, obiecano nam wiele przeróżnych udogodnień, które miały naprawić i tak kulejący system, ale tak się nie dzieje. W Polsce pracuje ponad 500 000 nauczycieli. Jutro prokuratura przesłucha mężczyzn zatrzymanych w związku z pobiciem Adama Niedzielskiego. Były minister zdrowia został zaatakowany wczoraj przez dwóch mężczyzn w Siedlcach. Jego zdaniem zdarzenie jest skutkiem tolerowania mowy nienawiści i odebrania mu ochrony mimo licznych gróźb pojawiających się w przestrzeni publicznej. Głos w tej sprawie zabrał minister spraw wewnętrznych. Marcin Kierwiński poinformował, że Adam Niedzielski nie składał wniosku o objęcie go policyjną ochroną, choć mógł to zrobić. Zostałem pobity przez dwóch mężczyzn krzyczących śmierć zdrajcą ojczyzny, napisał w internecie Adam Niedzielski. Na miejscu zdarzenia natychmiast pojawili się policjanci. Funkcjonariusze bardzo szybko ustalili tożsamość osób biorących udział w zajściu. Czując się już osaczonymi, mężczyźni około godziny 21.30 zgłosili się do Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. Poinformowała młodsza aspirant Barbara Jastrzębska z Policji w Siedlcach. W tym czasie lekarze przebadali byłego ministra i odesłali go do domu. W tym przypadku mamy do czynienia ze skandaliczną sytuacją, w której z czysto politycznych powodów odebrano ochronę Adamowi Niedzielskiemu i nie zadbano o to, żeby zapewnić ją w jakiś inny sposób. Mówił Janusz Cieszyński, poseł PiS, a sprawę skomentował szef MSWiA. Nie będzie przyzwolenia na jakiekolwiek bandyctwo na polskich ulicach. Nie będzie przyzwolenia na jakiekolwiek łamanie prawa. Marcin Kierwiński dodał, że współczuje Adamowi Niedzielskiemu, ale jak podkreślił, robienie sprawy politycznej po prostu nie przystoi. Jacek Frenzel, Trójka. Za godzinę na terenie Stoczni Gdańskiej przy Żurawiu M3 rozpocznie się koncert Nasza Solidarność, a to nam się udało. Zwieńczy ogólnopolski plebiscyt pod takim samym hasłem. Choć utwory są owiane tajemnicą, to prowadzący koncert, Marek Zając z TVP, uchylił nam rąbka tajemnicy. Szef włoskiej dyplomacji powiedział, że nie wyklucza wysłania na Ukrainę wojskowych ekspertów, którzy pomogą w odbudowie kraju, a także saperów, by pomogli oczyścić zaminowany teren. Zastrzegł, że można to będzie zrobić dopiero po zakończeniu wojny, do czego jego zdaniem nie dojdzie przed końcem bieżącego roku. Poinformował, że Włochy będą zabiegać o gwarancję bezpieczeństwa dla Ukrainy, przypominający artykuł 5 NATO, który traktuje atak na państwo członkowskie jak atak na cały Sojusz Północnoatlantycki. Premier Meloni po posiedzeniu rządu oświadczyła, że dzisiejszy bezsensowny rosyjski atak na Kijów, w którym zginęli cywile, w tym dzieci, pokazuje, kto chce pokoju, a kto nie wierzy w sens negocjacji. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To była oczywiście korespondencja z Włoch o tym, że szef włoskiego MSZ-u powtórzył, iż Italia nie wyśle swoich żołnierzy na Ukrainę. A teraz wracamy do koncertu, który za godzinę rozpocznie się na terenie Stoczni Gdańskiej. O utworach, które tam będą, mówi Marek Zając z TVP. Słynna piosenka Mój jest ten kawałek podłogi, Mister Zup. Tu pojawia się między innymi w kontekście wyprowadzenia wojsk radzieckich z Polski. Jak to świetnie współgra. Wtedy mogliśmy, my Polacy, z podniesionym czołem powiedzieć: mój jest ten kawałek podłogi. Retransmisja koncertu w niedzielę w TVP1 oraz w radiowej Jedynce. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio. 6 września kolejne narodowe czytanie. Zgodnie z tradycją inauguruje je para prezydencka. W tym roku czytana będzie poezja Jana Kochanowskiego, a zapraszają Karol i Marta Nawrotcy. Na palcu masz diament, w sercu twardy krzemień. Pierścień mi, Hanno, dajesz, już i serce przebiegł. Kołmia kwiateczki rwała i ten wianek gotowała. Tobie miły, nie inszemu, który sam mi w sercu memu. Włóż na piękną głowę twoją tę rozkwitłą pracę moją. A mnie samę na sercu miej, toż i o mnie rozumiej. Narodowe czytanie zostało zapoczątkowane w 2012 roku wspólną lekturą pana Tadeusza Adama Mickiewicza. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem w nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Miejscami opady deszczu i burze, porywisty wiatr osiągający w górach do 110 km na godzinę. Nad ranem od 16 stopni nad morzem do 19 na Podkarpaciu i 21 w centrum, a jutro od 20 do 31. Zapraszamy do reklamy. 1 300 000, Barbara. Wow, to dużo, Marian. A gdzie tak? No gdzie? W aplikacji Media Expert. Zaloguj się w aplikacji Media Expert i zgłoś się do loterii. Pula nagród o łącznej wartości ponad 1 300 000 złotych. Weź udział do 14 września tego roku. Loteria powyżej 18 lat. Regulamin na mediaexpert.pl/loteria. Organizator Unique One spółka z o.o. w Warszawie. Cztery na 10 na 100 plus 1 równa się nieskończoność. Taki jest tytuł koncertu, na którym poznamy nowe utwory napisane przez piątkę kompozytorów na stulecie Polskiego Radia. Grażyna Pstrokońska-Nawratil, Hanna Kulenty, Wojciech Błażejczyk, Lena Michajłów, Marta Ptaszyńska. Grać będą Neokwartet Kwadrofonik oraz soliści Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją maestro Michała Klauze. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. 14 września, godzina 19. Bilety do nabycia na polskieradiobilety24.pl. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska papryka słodka czerwona luz. Tylko 4,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. A boczek wieprzowy sztuka mięsa. Jedynie 12,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy. W My Media Markt mnożymy punkty na laptopy. Kup na przykład Lenovo Log 15 i złap aż 5 razy więcej punktów. Wymienię na kupony o łącznej wartości 170 zł i wykorzystaj przy kolejnych zakupach. Więcej w regulaminie. Media Markt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 19. Rotacja. Dobry wieczór, to Rotacja, czyli taki program, w którym będziemy rotować muzyką do 20. W programie trzecim Polskiego Radia Elżbieta Malinowska realizuje, Kuba Mrożewski przy mikrofonie. Zapraszamy. 11 minut po 19. Witamy się raz jeszcze bardzo gorąco ze studia Trójki przy Myśliwieckiej. Tu rotacja, ostatnia rotacja tych wakacji, ostatnia rotacja sierpnia i Long Hot Summer grupy The Style Council. Na początek trochę przekornie zaśpiewał nam Paul Weller. Polemizowałbym, czy było to lato długie, a tym bardziej, czy było gorące. Ale trochę nam te ostatnie dni sierpnia to może zrekompensują. No to gramy dalej. Wiem, że ten utwór się wczoraj niektórym spodobał. Raz jeszcze zatem. Gene Dawson, Rockabye Baby. Tym razem nie z lat 80. jak w tym pierwszym nagraniu w audycji, a z 2025, chociaż brzmiało jak 85. Gene Dawson, Rockabye Baby. Sporo mówiłem o jego ubiegłorocznej płycie na antenie Trójki, a to zupełnie nowa rzecz. Jeszcze nie wiemy, czy zwiastuje jakieś nowe wydawnictwo. Zostaniemy jeszcze chwilę w klimacie, powiedzmy, R&B, Dean Brady i Sneakers teraz w rotacji. No one knows me like my sneakers do. No, they don't know me like that. Don't know me like that. Only they know things that no one knows. No, they don't know me like that. Don't know me like that. They hold me tight when I am on the moon. No, they don't know me like that. Don't know me like that. No one knows me like my sneakers do. No, they don't know me like that. Me and my sneakers, yeah, we need each other. They keep my head up, I put one foot in front of the other. I turned out to be the kid that I had dreamed when I was younger. Now you catch me cheesing in the summer. Honestly, what the fuck are those? I guess they match your personality and that's the only truth. I was passive, I was mad and you can hear it in my tone. But now I'd rather be alone, yeah, yeah, yeah. They say I need all the finer things. I say just my kicks in me. No one knows me like my sneakers do. No, they don't know me like that. Don't know me like that. Only they know things that no one knows. No, they don't know me like that. Don't know me like that. They hold me tight when I am on the moon. No, they don't know me like that. No one knows me like my sneakers do. Never really knowing where I'm going, but double lacing up my laces and I'm out. Never really understood the whole cloud scene. Probably cause my head's up in the clouds. Honestly, I just need to move. Don't wanna look back on the things I didn't do. Oh, I'm a fool, but only if I'm following your shoes. I'ma do me, nigga, you just do you. They say I need all the finer things. Say, I need just my kicks in me. No one knows me like my sneakers do. No, they don't know me like that. Only they know things that no one knows. They hold me tight when I am on the moon. No one knows me like my sneakers do. Nikt nie zna mnie lepiej niż moje trampki. Nuzę ten refren kolejny dzień, zmierzając na nogach na Myśliwiecką, więc po prostu musieliśmy tego posłuchać razem dzisiaj. Dean Brady i jego singiel Sneakers prosto z Australii. Podobnie jak ci panowie, chyba nieźle już znani słuchaczom Trójki, choć tym razem w coverze ciekaw jestem, czy ktoś rozpozna Skeks. Coltrane, be real your own train. Who hasn't been there before? Przed laty Sheryl Crow, a teraz ponownie z zespołu Skeks z Australii, w takiej swojej chłopackiej, nieco roztrzepanej, bardzo indie-rockowej wersji. Myślę, że dużo uroku ma ten cover wykonany w studiu australijskiej stacji radiowej Triple J. 23 minuty po 19 w rotacji na horyzoncie pojawił się redaktor Tomaszuk, jak zwykle niezwykle elegancki. Dzisiaj elegancki jeszcze bardziej, bo po 21 specjalne 500 wydanie audycji Off Control, ale o tym wszyscy już chyba Państwo wiedzą. Niemniej zapraszam do 20 w rotacji. Trochę nowości, ale trochę też tego żegnania się z wakacjami, które dobiegają już końca. Trochę muzyki końca lata, a nawet zespołu muzyka końca lata, no bo skoro to hasło padło, to nie możemy zignorować, że mamy taką znakomitą formację w naszym kraju. Muzyka końca lata zatem teraz w rotacji w programie trzecim. Lato szybko zleciało, ale to jak szybko uciekają lata całe i w ogóle czas, uzmysłowiła mi dziś ta właśnie płyta, muzyka końca lata, prywatny Ciechocinek. Myślałem sobie, no ta płyta wyszła kiedy? 2 lata temu? 2,5 może? 2021 rok. Tak się ten album zaczynał. Nie napiszę już piosenki i muzyka końca lata w sam raz, na koniec lata, ale też na wiele, wiele innych okazji. Kilka piosenek, które mi towarzyszyły w te wakacje i będą sympatycznym wspomnieniem tych ostatnich miesięcy. Ta na pewno do nich należy. Mama i Stay All Summer teraz w rotacji. I would stall and stay all summer, babe, if you want me to. They might say that it's all for nothing, but we don't think that's true. So I'm playing with the thought of calling it quits. Stay All Summer, mama, porcja dziewczyńskiego, melodyjnego rocka. Z USA oczywiście, chyba było słychać. To jeszcze raz, z podobnego rozdania. Czy to już kącik? Niech będzie, że kącik. Hayley Williams teraz. Genie in a screw case. Mirtazapine, jeden z 18 singli, solowych singli, jakie wydała Hayley Williams, wokalistka zespołu Paramore, 4 tygodnie temu na 25 minut do 20 w rotacji w programie trzecim. Magiczna maszyna przenosi nas teraz o 40 lat wstecz, bo pojutrze właśnie tyle minie od wydania tego albumu The Head on the Door, The Cure. To intro ma prawie 2,5 minuty, ale jest tak wspaniałe, że już mi źle z tym, że je zagadałem. Push teraz w rotacji. Jedna z moich ulubionych piosenek i jedna z ulubionych płyt, The Head on the Door, The Cure, w sobotę minie 40 lat od jej wydania. Push z tego albumu za nami. Pora na płytę tygodnia, Tops i Bury the Key, Standing in the, at the Edge of Fire, to dzisiaj. Standing at the edge of fire. Standing at the Edge of Fire. Kanadyjska grupa Tops zakończyła swoje zwycięskie okrążenie w roli autorów naszej rotacyjnej płyty tygodnia w tym tygodniu z albumem Bury the Key, ale sądzę, że do tej płyty jeszcze będę w najbliższych tygodniach na pewno na antenie Trójki wracał. No i nie chcę wychodzić przed szereg, ale to może być dla paru osób płyta tygodnia w przyszłym tygodniu. Essex Honey, Blood Orange, ta premiera już jutro, Somewhere in Between. Somewhere in Between, to Def Hines, to Blood Orange. Z albumu Essex Honey, ten album już jutro, już za kilka godzin właściwie będzie miał swoją premierę i wydaje mi się, że to będzie kolejne duże wydarzenie artystyczne, jeżeli chodzi o premiery płytowe 2025 roku. W połowie sierpnia natomiast ukazał się nowy utwór, nowy singiel jednego z moich ulubionych brytyjskich zespołów lat 90. i później też, Supergrass, chociaż to utwór nowy, stary, bo nagrany 20 lat temu, no ale zawsze coś. Don't Leave Me Alone, Supergrass. We'll be right back. to your Supergrass, który w tym roku świętuje nie tylko 30-lecie swojego debiutanckiego albumu I Shoot Coco, ale także 20-lecie ich piątej płyty Road to Ruin i właśnie wznowienie tego albumu promuje to niepublikowane wcześniej nagranie Don't Leave Me Alone. Road to Ruin, 2005 rok. Dobra to płyta była, wróciłbym do niej, jeśli Państwo pozwolą. Low C, teraz w rotacji. Believe. Supergrass i Low C w rotacji. Piękny, klasyczny, jak to się mawia, songwriting. Tu nam panowie zaprezentowali. I to już prawie koniec naszego spotkania dzisiaj w rotacji, ale nie koniec dobrych rzeczy na naszej antenie, bo za chwilę serwis, po nim Klub Trójki z Pauliną Wilk, no a po 21. 500. wydanie audycji Off Control, muzyka na żywo z naszego studia imienia Agnieszki Osieckiej i moc innych atrakcji przygotowanych przez redaktora Tomaszuka. Zapraszam. Jeszcze trochę muzyki końca lata na finał. Roxy Music i Same Old Scene. Tym się za moment pożegnamy. I cóż, pozostaje mi życzyć dobrego wieczoru. Elżbieta Malinowska audycję zrealizowała. Ja nazywam się Kuba Mrożewski. Kłaniamy się nisko i do usłyszenia. Autopromocja. Set wieczorów przy zgaszonym świetle, prawie 1000 godzin dźwięków, które wywołują emocje. Przed nami 500. wydanie audycji Off Control. Jubileusz rozpoczniemy tuż po 21 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zagrają Give Up to Failure oraz Miyagi. Ciągle pa.